iets te doen. Hallo, wij zijn Sunweb. Je hebt je vakantie nog niet geboekt. Dat begrijpen we, want jij wil zeker zijn van de beste deal op een zonovergoten bestemming zonder zorgen. Dan hebben we goed nieuws. We need a holiday. Sunweb heeft nu last-minute deals. Echt even ontspannen op de mooiste plekjes. Boek gerust dankzij onze vakantiegarantie. De beste last-minute deals vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Jouw project startte met de laagste prijzen? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot goedkoopste bouwmarkt van Nederland. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Nu bij Sunweb de vakantiegarantie. Iets aan de hand in je vakantieland? Dan krijg je gewoon je geld terug. Bekijk je zekerheden op sunweb.nl. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Frankrijk zijn 5 campings ontruimd vanwege een bosbrand in de buurt bij Dune de Pila bij Bordeaux. Zo'n 6000 campinggasten werden 's nachts wakker gemaakt met de boodschap dat ze het terrein moesten verlaten. Ze worden opgevangen in een sporthal. Oud-verslavingsgoeroe Keith Bakker komt weer vrij. Hij kreeg in hoger beroep een fors lagere straf opgelegd voor ontucht met een minderjarig meisje. Het gerechtshof zei dat niet vastgesteld kon worden dat er sprake was van gedwongen seks en legde daarom 1,5 jaar cel op. Omdat Bakker al zo lang vastzit, komt hij per direct vrij. Een nieuwe subvariant van Omicron is ook in Nederland opgedoken. De Centaurus-variant werd door het RIVM in een testmonster gevonden uit de regio Noordoost-Gelderland. Vooralsnog lijkt de variant niet ziekmakender te zijn. En Google heeft grond gekocht voor de bouw van een nieuw datacenter in Groningen. Volgens RTV Noord wil de techgigant een kleinschalig datacenter bouwen ten westen van Hoogkerk van maximaal 8 hectare. Het weer nog flink zonnig. Vanavond koelt het af naar temperaturen rond de 10 graden. Morgen zon en wolken en minder warm met 18 tot 26 graden. En voor het verkeer is hier van de ANWB Jolanda van der Velden. De spitsfiles zijn zo goed als opgelost. Het is nog wat langzaam rijden op de A10 de Ring Amsterdam. Tussen de afrit Haarlem en Landsmeer 10 minuten vertraging richting Zaanstad. En op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knopen De Baars en Oorschot 8 kilometer met 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Hans van der Steeg. Hele goedenavond en fijn dat u weer luistert naar Dit is de Dag. De Russische invasie in Oekraïne duurt nu ruim 4 maanden. Het journaal opent al lang niet meer dagelijks met Rusland. En de voorpagina's van kranten maakten plaats voor boerenprotesten en stikstofdiscussie. Maar de oorlog is natuurlijk nog lang niet voorbij. Het komend half uur praat ik daarom met de commandant der strijdkrachten, generaal Onno Eigelsheim. Ja, meneer Eigelsheim, goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Ik vind heel fijn dat u er bent. Want toevallig, en ik weet niet of dat voor u ook geldt, dat u het fijn vindt dat u hier bent. Maar toevallig Zeker. Sprak ik gisteren een collega. Ik zei, dat hele verhaal van die oorlog, hè, dat is toch een beetje weggezakt. Heeft u dat gevoel ook? Nee, dat gevoel heb ik zeker niet, want ik ben er elke dag mee bezig. Dus wat dat betreft is het bij mij zeker niet weggezakt. En in uw omgeving? Nou, ook niet in mijn omgeving. In de politiek ook niet, maar ook niet voor mijn eigen krijgsmacht. En ik denk, het is misschien begrijpelijk voor de samenleving, omdat er ook andere dingen spelen. Maar die oorlog die gaat gewoon verder. Ja. En die is ook voorlopig nog niet afgelopen. Dus ik denk dat we ook daar onze ogen op moeten houden. Ja, er is nog in alle hevigheid gaande. Oekraïne is een tegenoffensief begonnen in het zuiden van het land. Ukrainian forces claim to have hit yet another Russian arms depot. Russische raketten richten op verschillende plekken in Oekraïne zware verwoestingen aan. Opeens, uit het niets, slaat het noodlot toe in Kharkov. Holding the line in the east and pushing back the Russians down south. The Ukrainians are being overpowered by the Russians out in the eastern Donbass. We begin the day with the question, is the Ukrainian military now ready to strike back against the Russians? Ja, je kan zo'n overzicht van die oorlog natuurlijk net zo lang en kort maken als we willen. Maar u heeft natuurlijk heel veel strategische kennis en bent er op informatie elke dag mee bezig. Maar wat voelt een commandant der strijdkrachten als die even zo'n overzicht hoort? Nou ja, allereerst voel je natuurlijk dat die strijd zodanig gaande is dat er ongelooflijk veel slachtoffers blijven vallen, zowel aan de burgerslachtoffers als aan de militairen. Dat de strijd ook, en dat laat elk beeld zien, ook nog wel een lange tijd met zich mee gaat brengen. Dus dat gaat forse consequenties hebben voor de komende periode ten aanzien van slachtoffers, maar ook ten aanzien van de situatie in Europa. Mm-hmm. En het roept dus ook onmiddellijk de vraag op dat wij dat ook daadwerkelijk moeten blijven ondersteunen. Dus dat blijven we ook doen. Ja. Want Oekraïne kan het niet zonder onze steun. Dus nee. Dat gevecht gaat door. Blijft doorgaan. En het is denk ik goed dat we nu zien dat de Oekraïne zelf ook het tegenoffensief heeft gestart. Ja, gisteren zijn ze daarmee begonnen in de regio Gerson in het zuiden. Is dat kansrijk? Want ze hebben eigenlijk de burgers daar opgeroepen van, nou, vertrek alsjeblieft. Zorg dat je niet als bijvoorbeeld menselijk schild gebruikt gaat worden. Is dat kansrijk, dat tegenoffensief? Nou, het laat in ieder geval zien dat ze het initiatief hebben genomen. Ze hebben tot nu toe natuurlijk elke keer in de verdediging gezeten. Ze af en toe een tegenaanval kunnen doen. Maar nu lijkt het erop dat ze een forse aanval plegen op Gerson. Wat ik wel begrijp, omdat ze proberen om met name richting Odessa het af te snijden voor de Russen. Ja, dat is de havenstad in het zuiden aan de Zwarte Zee. Ja, ze willen precies de havenstad in het zuiden van de Zwarte Zee. En dat zal voor Oekraïne belangrijk zijn om die opening naar de Zwarte Zee ook te behouden. Dus vandaar dat ze die aanval daar doen. Strategisch snapt u dat helemaal? Dat ze deze plek uitkiezen om die tegenaanval te doen? Ja, strategisch en ook operationeel. Omdat ze daarmee de Russen, als je het zo mag noemen, bindt eigenlijk op twee plekken. Zowel richting deze aanval als de aanval die Rusland zelf aan het doen is. Dus het verdeelt de krachten van de Russen. Desalniettemin, het zal geen gemakkelijke opgave zijn. Nee. Gerson wordt goed verdedigd door de Russische Federatie. Dus het zal nog een forse klus worden voor Oekraïne om dit ook daadwerkelijk tot een succes te laten komen. Ja, en is ook de plek waar de wapendepots zijn opgeblazen, met Amerikaanse wapens. Ja, dat klopt. De HIMARS is hier ingezet om wapendepots uit te schakelen. Precisiewapen, wat in ieder geval in staat is om dit op grote afstand te doen. Dus dat zijn de voorbereidende beschietingen voor het offensief wat gaat komen. Ja. Dus het wordt wat dat betreft nog een warme periode. Ja, en denkt u daarmee, want dit is iets meer naar het zuiden. Tot nu toe concentreerde de strijd zich in het oosten, in de Donbass. Denkt u daarmee ook dat het een focusverlegging is? Nee, het is niet een focusverlegging zozeer. Het is nu dat je op twee fronten het gevecht aangaat. Kunnen ze dat? Is Oekraïne in staat om op twee fronten partij te bieden? Nou, ze laten in ieder geval zien dat ze het initiatief van één kant hebben genomen. Dat is toch verrassend op zich? Nou, ik vind het niet verrassend, want Oekraïne heeft zich wel in de afgelopen periode weten te versterken om dit soort offensieven te kunnen plegen. Maar het zal niet makkelijk zijn. We zien dat de Russische Federatie in de Donbass zichzelf nog versterkt. Dus het gevecht wordt daar heviger. Dus Oekraïne zal geen gemakkelijke klus hebben om de Russen te stoppen in de Donbass en de aanval aan Kharkiv of Gerson tot een succes te laten blijken. Ja. Dus het is, ik denk, een heel wankel evenwicht aan het worden. Ja, ze hebben zich versterkt, zei u. Dat komt natuurlijk ook door de wapenleveranties vanuit het Westen, die er non-stop zijn eigenlijk. Rutte was 2 dagen geleden in Kiev om zelf te kijken in Oekraïne wat de oorlog teweeg brengt. Hij zei daar dit. We have to keep providing Ukraine with sophisticated military equipment to help it withstand Russian aggression. And again, call upon all my colleagues in Europe and elsewhere to provide Ukraine with heavy military equipment. Ja, Rutte roept bondgenoten dus op om zware wapens te blijven leveren. Vindt u dat wij zware wapens leveren? Wij leveren als Nederland zeker zware wapens. Als je kijkt naar de panzerhaubitsers die we hebben geleverd. 18 stuks. Samen met Duitsland in dit geval. Maar ook met de munitie die we leveren en andere wapensystemen. Die leveren wij zeker zware wapens. En die heeft Oekraïne keihard nodig om pariteit, zoals je dat misschien noemt, met de Russische Federatie te krijgen. En worden die panzerhaubitsers inmiddels ingezet? Nou, we hebben ze afgeleverd aan Oekraïne. We hebben de Oekraïnse mensen getraind. Ik zie ze af en toe op social media rondgaan dat onze panzerhaubitsers ook worden ingezet. Maar verder kan ik daar niet te veel van zeggen. Het is aan Oekraïne om te bepalen waar en wanneer ze inzetten. Maar op social media gaat heel veel rond. Klopt het wat u dan ziet? Dat weet u waarschijnlijk wel. Ik ga er nooit van uit dat het klopt wat op social media te zien is. Maar we hebben ze goed getraind. Dus ik ga ervan uit dat ze ook goed gebruiken op dit moment. En in welk deel van Oekraïne worden ze ingezet dan momenteel? Dat is aan Oekraïne zelf. Maar dat ga ik niet zeggen hier. Nee, u lacht er een klein beetje bij, dus ik neem aan dat u het wel weet. Ja, soms zijn dingen die je weet, maar die kun je niet altijd vertellen. Ja, maar kan het zijn dat ze in de Donbass momenteel ingezet worden? Het kan zijn. Ja, Ja. En nu is natuurlijk de vraag, want president Zelensky zegt natuurlijk, kom met nog meer, nog zwaarder. Rutte horen natuurlijk zorgvuldig zeggen zware wapens. Moet daar nog zwaarder materieel heen wat u betreft? Nou, heel veel zwaarder dan panzerhaubitsers kun je bijna niet sturen. Dus wat dat betreft zitten we natuurlijk al aan de zware kant. Zware wapens als tanks en gevechtsvoertuigen, dat zijn ook al wapens die op dit moment geleverd worden richting Oekraïne. Dus we zitten al aan de meest zware kant. HIMARS is ook een zwaar wapen. Nederland kan, zegt u, niet meer leveren dan er nu gebeurt. Niet over Nederland zelf? Ja, vanuit Nederland? Nederland kan meer leveren, maar dat heeft consequenties. En wat bedoelt u daarmee? En dat heeft consequenties voor onze operationele gereedheid, voor het herstel van de krijgsmacht. Hier in Nederland? Hier in Nederland. Dus je moet een balans vinden tussen waar Oekraïne behoefte aan heeft, hoe de strijd zich ontvouwt, en de consequenties die het bij ons in Nederland heeft. Maar ontegenzeggelijk is het zo dat Oekraïne behoefte heeft aan meer zware wapens gedurende de strijd. Dus samen met onze partners zullen we dat moeten blijven leveren. Maar zwaarder dan die panzerhaubitsers is eigenlijk niet mogelijk. Zwaarder materieel is er niet. In Nederland hebben wij niet zwaarder dan een panzerhaubitser op dit moment beschikbaar. Nee. Oké, dus wat dat betreft zijn wij uitgespeeld als Nederland? We zijn niet uitgespeeld in aantallen en andere wapensystemen die je hebt, maar zwaarder dan een panzerhaubitser niet, nee. Want u zegt dat heeft consequenties voor onze operationele organisatie hier. Het is hier toch geen oorlog? We moeten toch dat spul daarheen sturen? Nou, maar daarom vind ik ook dat je, en dat heeft de minister-president denk ik zelf ook duidelijk gezegd, dan vind ik ook dat je zoveel mogelijk Oekraïne moet helpen. Desalniettemin moet je er ook voor zorgen dat je zelf klaar bent voor de vervolgfases die gaan komen. En wat bedoelt u daarmee? Nou, de strijd in Oekraïne zal een keer afgerond zijn, maar dat betekent niet dat de Russische Federatie zich niet weer zal gaan herbewapenen. Dus de veiligheid in en rondom Europa is er niet beter op geworden, ook niet naar de toekomst toe. Dus je zult jezelf daar weer voor moeten klaarmaken. U zegt eigenlijk, u moet nooit alle wapens die we hebben leveren die kant op. Want stel dat de strijd daar klaar is. Rusland is een onbetrouwbaar land gebleken. Kan maar zo zijn dat ze deze kant op komen. En dan moeten we wapens hier ook hebben. Nee, ik zeg dat er meer dreigingen zijn dan alleen de Russische Federatie. En je moet dus ook jezelf verdedigen tegen de Russische Federatie, ook naar de toekomst toe. Maar we hebben nog steeds te maken met andere dreigingen rondom Europa. Al is het maar in de Sahelregio of in het Midden-Oosten, waar met name terrorisme nog steeds voet aan de grond krijgt. Ook daar zul je je activiteiten tegen moeten doen. Je hebt verder nog steeds de steun nodig die je zelf moet doen in je eigen land. Ja. Maar verder hebben we ook nog de krachten zoals China, die naar de toekomst toe ook steeds militair sterker wordt. En ook daar zul je op je moeten voorbereiden. Oké. Dan even over het verloop van de oorlog qua tijdspad. U zegt in het begin van dit gesprek van, nou, we zitten er gewoon even aan vast waarschijnlijk aan die oorlog. Rutte omschreef in Kiev wel een duidelijke doelstelling. Ons doel is ook dat Oekraïne deze oorlog wint. En wat je wilt voorkomen is dat het een soort bevroren, misschien zelfs letterlijk door de winter, een bevroren conflict wordt. Want dat zal langere termijn mogelijk in het voordeel van Rusland zijn. Omdat het natuurlijk een land is wat veel groter is dan Oekraïne. Oekraïne 40 miljoen mensen, Rusland 140 miljoen. En Rusland heeft natuurlijk een enorme vermogen tot het regenereren, het weer op gang helpen van een oorlogsindustrie wat Oekraïne minder heeft. Dus het is van belang dat het geen bevroren conflict wordt en dat het ook zo snel mogelijk klaar is. Ja, dat het zo snel mogelijk klaar moet zijn, dat bent u denk ik met de minister-president eens. Zeker. Maar hij heeft het over het moet geen bevroren conflict worden. En als je dat letterlijk neemt, dan heeft hij het over de winter. Is het mogelijk dat dit voor de winter klaar is, deze strijd? Ja, dat is in een glazen bol kijken. En uiteindelijk is het aan Oekraïne en aan de Russische Federatie om wel of niet op een gegeven moment de strijdbijl te begraven. Ik denk dat niet zomaar en zo snel gebeurt. Ik vrees dat we ook nog door de winter heen dit gevecht zullen moeten voeren. Maar ik ben het met de minister-president eens. Je moet proberen om dat zo snel mogelijk te beslechten. Vandaar ook dat je Oekraïne moet blijven steunen met zware wapens of met andere middelen. Maar het zal geen gemakkelijk gevecht worden. Ook niet om het te beslechten voor de winter. Zeker niet als je militair gezien Rusland terug wil dringen op de positie zoals Zelensky dat aangeeft van voor 24 februari. Dus dat zal ook een langdurige strijd worden. Waar het uiteindelijk natuurlijk om gaat, is dat we moeten voorkomen dat Rusland uiteindelijk als een soort van overwinnaar uit deze strijd komt. Want dan betekent het dat je op de lange termijn laat zien dat het nou ja, winstgevend is om het land binnen te vallen wat een soevereine staat is. Daar land van af te pakken en daar uiteindelijk ook te kunnen bezetten. Ik denk dat dat niet de uitkomst is die wij met z'n allen zouden moeten willen. Nee, dus u zegt ook, u bent het ook met de minister-president eens als hij zegt van we willen en we moeten deze oorlog winnen samen met Oekraïne. Ja, ben ik zeker met hem eens. En wat is winnen? Want je zou ook kunnen zeggen, maar goed, u bent de strateeg, ik niet. Maar je zou kunnen zeggen, er gaan natuurlijk wel stemmen op om dat geluid. Geef Rusland die Donbass, zorg voor een staakt het vuren en begraaf die strijdbijl. Ja, het is aan Oekraïne om te bepalen wanneer zij het einde van de oorlog vinden. Zeker, maar zou u gerustgesteld zijn als zo'n afspraak wordt gemaakt? Ik ben helemaal niet gerustgesteld. Ik vind dat Oekraïne het recht heeft om zichzelf te verdedigen en zo ver te gaan als dat zij willen. En dat is aan Oekraïne. En daar moeten wij ze in helpen. Maar zou u, als u een advies mocht geven aan Oekraïne, zou u dit dan adviseren of zegt u nee, dit zou nooit mijn strategie zijn? Nou, het is nogmaals aan Zelensky en aan zijn militair commandant. En daar zou ik ook niet willen dat iemand anders dat tegen mij zegt wat mijn einddoel moet zijn. Maar als ik het strategisch bekijk, zou ik het onverstandig vinden als we het laten bij de Donbass. Ik denk dat Oekraïne inderdaad we moeten helpen om ervoor te zorgen dat Rusland weer teruggedrongen wordt. En gaat dat lukken? Dat is uiteindelijk aan de toekomst. En daar kan ik nu ook geen voorspelling van maken. Want dat is echt afhankelijk van hoe Oekraïne zichzelf uiteindelijk weet te herstellen. De weerbaarheid van de Oekraïnse strijdkracht is natuurlijk heel groot. Maar ze zullen daar zullen ze wel in geholpen moeten worden. Dus dat is echt ook afhankelijk van de bondgenoten. Ja. Hoeveel wapens we uiteindelijk die kant op gaan sturen. Soms als ik een paar vragen extra stel, dan gaat u een beetje glimlachen. En dan denkt u goed na wat u wel en niet zegt. Dat is natuurlijk ook uw positie. En dat is natuurlijk ook wat je hoort in de woorden van bijvoorbeeld minister-president Rutte en al die politieke leiders, die wegen hun woorden natuurlijk zorgvuldig. Maar nu las ik in de Defensiekrant, ik denk dat dat toch, dat zal geen fake nieuws zijn wat ik daar las, rebel aan de top. Dat ging over u. Het ging over twinkeling in de ogen. Ik zie dat nu ook een beetje. Hoe gedraagt een rebel als meneer Eigelsheim zich in dit politieke spel? Nou, gelukkig. Of bent u geen rebel meer? Nou, ik denk dat wat je was, dat blijf je. Dus ik ben altijd een rebel geweest en zal altijd een rebel blijven. En wanneer zien mensen die rebel in uw omgeving? Nou, ik denk dat je ook als commandant der strijdkrachten altijd vooruit moet blijven denken en out of the box oplossingen moet bedenken. En vroeger waren misschien niet altijd de out of the box oplossingen die ik bedacht even verstandig. Maar ik denk dat ik ondertussen verstandiger geworden ben. Maar dat het zeker ten aanzien van de adviezen die ik aan de politiek geef, dat ook wel eens out of the box oplossingen mogen zijn. En die geef ik met veel plezier. En ik doe dat altijd in goed overleg met mijn eigen minister, maar zeker ook met de regering. Ja. Ja, want u bent de belangrijkste militair adviseur van de minister van Defensie, van het kabinet. Wat is dan zo'n voorbeeld van zo'n out-of-the-box advies? Waarvan u zegt, kijk, dat is dan even net iets anders dan men zou verwachten. Nou, ik denk dat daar misschien wel een mooi voorbeeld van is hoe wij met onze buitenlandse partners uiteindelijk bijvoorbeeld de training gaan verzorgen voor Oekraïne. Hoe wij met onze buitenlandse partners de training verzorgen voor Oekraïne zelf om zich zo meteen beter te kunnen verdedigen. Daar zitten out-of-the-box oplossingen in. En die bespreek ik met de minister. Daar de ene keer accepteert men en ziet men, oh, dat is een goed idee. Ja. Daar gaan we mee verder. En de andere keer hebben we daar een goed gesprek over en dan veranderen we eventueel de oplossing. Maar ja, zeker. Ja. Maar wordt u ook wel eens gek van dat politieke spel en van al die woorden die gewogen worden? Want als ik lees dat ik geloof dat uw ouders een hoop grijze haren heeft bezorgd, heeft u wel eens zelf gezegd, nou, dan weten we allemaal wat ermee bedoeld wordt. En nu zit u in zo'n politiek spectrum. Nou, ik heb ook grijze haren, maar die zijn niet van de politiek, hoor. Dus ik kan gewoon prima mijn rol vervullen als commandant der strijdkrachten. En ik denk dat we juist nu in deze tijd dat op een hele goede gezamenlijke manier doen. Dus ik heb geen problemen met de manier waarop ik mijn rol vervul. We praten zo verder, meneer Eigelsheim. We gaan eerst even naar het EK voetbal voor vrouwen, want dat is ook nog gaande. Daar bekijkt Andy Houtkamp de wedstrijd Zweden tegen Zwitserland. Dat zijn landen die bij Nederland in de pool zitten, dus belangrijk. Andy, het is volgens mij rust. Ja, en daar is ook alles mee gezegd, want het doet pijn aan de ogen. Zo slecht als er gevoetbald wordt. Zweden, Zwitserland 0-0 bij rust. Amper een kans gezien. Zweden moet toch de betere ploeg zijn, maar het is echt niet om aan te gluren. Heel erg matig bij de ploegen. Vanavond speelt Nederland om 9 uur tegen de andere in deze groep C tegen Portugal. Dat zijn de andere twee landen in deze pool. Zweden heeft 1-1 gespeeld tegen Nederland in de eerste wedstrijd. Dat was al niet heel erg goed van een van de toch favorieten voor de Europese titel. En Zwitserland, ja, zij kunnen gewoon niet beter. 0-0, een hele matige eerste helft. Nou, als het niet meer aan te gluren is, Andy, dan gaan we hier gauw verder praten met Onno Eigelsheim, commandant der strijdkrachten. We zijn in gesprek over natuurlijk de oorlog in Oekraïne, maar ook alles wat daarbij hoort. Want u noemde het net al even, viel mij op, China. En u waarschuwt vaker de laatste tijd voor China. Waar waarschuwt u precies voor? Nou, we zien de laatste jaren dat China zich natuurlijk militair versterkt. Dat is geen verrassing. Maar we zien ook dat ze ondertussen in de Indo-Pacific ook grondgebied zelf toe-eigent. Daarmee ook uitspraken doet over wie daar recht op heeft. En ondertussen ook uitspreekt dat ze of kwaadschiks of goedschiks Taiwan tot haar Groot-China wil laten behoren. Dus ik maak me er zorgen over hoe dat zich daar ontwikkelt. Taiwan is altijd, nou, dat is een conflict natuurlijk. Met Taiwan bijvoorbeeld. China en Taiwan zijn al vaker niet on speaking terms. Ik denk dat we ons zorgen moeten maken over waar dat toe kan leiden, naar de toekomst toe. En waar kan dat dan toe leiden? Waarom moet ik daar bang voor zijn? Nou, het kan in eerste instantie ertoe leiden dat China het besluit neemt om militair in te grijpen en Taiwan binnen te vallen. Als dat soort dingen zich ontstaan, betekent het ook dat je bijvoorbeeld ten aanzien van je aanvoerlijnen van China richting West-Europa, dat je daar nog meer tekortkoming gaat krijgen dan dat we nu zien. Dus economisch gezien krijg je daar een grote klap van. En dat moet je eigenlijk proberen te voorkomen. En hoe kunnen we dat voorkomen? Nou, deels om continu in gesprek te blijven met China, dat is natuurlijk één deel. Maar deels ook, zoals we dat nu doen, om het niet alleen maar een China- en Verenigde Staten-conflict te laten zijn, maar ook zo af en toe als Europa ook jezelf te laten zien op het militaire gebied. Vandaar dat we bijvoorbeeld ook vorig jaar het schip de Evertse die kant op hebben gestuurd. Zodat China, je moet de prijs voor China zo hoog mogelijk maken voordat ze zo'n stap zet. Nou, het is geen onverstandig land. Begrijpt ook dat ze economisch verbonden is met de rest van de wereld. Maar je moet dus ook wel laten zien dat je jezelf verbonden voelt met de regio, ook als Europese landen. En dat doe je onder meer door militaire presentie daar te hebben. Maar meneer Eigelsheim, militair hebben wij toch helemaal niks in te brengen tegen China? Nou, laten we het niet hebben over een conflict. Ik ben ervan overtuigd dat China niet geschrokken zou zijn van de Nederlandse presentie per se. Maar daar moet je het ook in gezamenlijkheid doen. En moet je in gezamenlijkheid aangeven dat je stappen van China niet tolereert. En dat kun je onder meer bijzetten door te laten zien dat je ook militair fysiek aanwezig bent in die regio. Want ik begrijp ook dat u was vorige week op een bijeenkomst voor ondernemers. Daar vertelde u volgens mij het verhaal dat dus bedrijven als Alibaba en Huawei, die worden ingezet voor de ontwikkeling van de Chinese krijgsmacht. Dus de grote bedrijven helpen eigenlijk mee. Ja, in China is het militair industrieel complex iets anders ingericht dan bij ons. Dat betekent dat je, en ik noem dat dual-use bedrijven, zoals Alibaba en Huawei. Waarom noem ik die? Omdat we die allemaal kennen. Mm-hmm. Wat gewoon civiele bedrijven zijn, maar ook een link hebben met de PLA, de Chinese krijgsmacht. En eigenlijk ervoor zorgen dat de kennis en kunde die zij opdoen ook deels daar naartoe stroomt. Dus vooral kennis delen. Kennis delen en informatie delen om uiteindelijk die krijgsmacht naar een hoger niveau te krijgen. Ja. Ja. Zou u zoiets voor zich zien in Nederland? Dat grote bedrijven uw organisatie helpen? Misschien gebeurt het al. Nou, niet op de manier zoals dat in China gebeurt. Maar waar ik wel voor pleit is dat Defensie kan het niet alleen. En we hebben wel een verantwoordelijkheid om vaardigheid en weerbaarheid naar een hoger niveau te brengen, met elkaar. En daar heb ik ook de bedrijven en de organisaties voor nodig. Hebben we bij Defensie voor nodig. En wat kunnen die bedrijven doen in Nederland? Vanuit mijn perspectief op drie gebieden. Personeel. We hebben allemaal tekort aan personeel. De krijgsmacht wil graag in een flexibele schillen werken, zoals ik dat noem, met reservisten bijvoorbeeld, die bij bedrijven actief zijn. En dat bestand zou ik willen vergroten. Dat betekent dat ze bij ons leiderschap en discipline leren en dat weer meenemen naar het bedrijf. Maar de kunde van mensen bij de bedrijven, ik zo af en toe kan inzetten wanneer ik daar behoefte aan heb of wanneer daar de noodzaak voor is. Dat is één. Tweede is het ontwikkelen van nieuwe technologie. Bijvoorbeeld robotisering of robots die ik wil gaan inzetten samen met bemande systemen. Dat je ook die ontwikkeling samen met bedrijven sneller kunt doen. Zodat je sneller dit soort nieuwe wapensystemen tot je kunt nemen. En natuurlijk gewoon de productie van wapensystemen die verhoogd moet worden. Wil je de defensieorganisatie naar het niveau krijgen wat nodig is om uiteindelijk die dreiging te pareren. Dat laatste gaat volgens mij gebeuren. Want er gaat natuurlijk ook veel meer geld naar defensie toe. 5 miljard structureel extra. U begint weer te lachen. Nou, het is mooi dat in ieder geval er geïnvesteerd wordt in defensie. Dus dat verdient wel een glimlach. Dat tweede wat u noemt is die robotisering. Ik kan me ook voorstellen dat de bedrijven zeggen, ja, wacht even, we zijn een commercieel bedrijf. Om ons nou te vervlechten met een defensieapparaat voelt niet zo goed. Nee, maar je kunt wel samen kennis ontwikkelen die je zowel civiel kunt inzetten als militair. En ik denk dat je door gebruik te maken van start-ups en door het gebruik te maken van innovatie, defensie een mooi platform kan zijn waarbij je nieuwe technieken kan beoefenen en uitproberen. En op die manier kunnen systemen naar ons toe vallen. Dat interessant voor ons, maar robots zijn ook belangrijk voor de samenleving van de toekomst. Maar zegt u daarmee ook, beste bedrijven, we leven in een andere tijd. Jullie zijn mede verantwoordelijk. Als je die kennis hebt, je bent mede verantwoordelijk om dit land en ons Europa veilig te houden? Ja, ik denk dat de situatie van nu dat juist laat zien. We moeten de schouders er met elkaar onder zetten en samen ervoor zorgen dat die veiligheid in Europa wordt gegarandeerd. En nogmaals, defensie kan dat niet alleen. Niet alleen Nederland of de andere NAVO-partners, maar daar hebben we ook de bedrijven en de organisaties keihard voor nodig. Dus laten we in dit geval de handen in elkaar slaan en samen verder gaan. Nog even uit dat interview wat ik las in het Defensie Magazine. U bent fan van de bergsport, hè? Klopt, ja. U ziet veel overeenkomsten tussen de bergsport en het militaire werkveld. Het is belangrijk, ik citeer even, om een klim goed voor te bereiden met je team en de risico's zo goed mogelijk in te schatten. Is wat nu gebeurt in de oorlog in Oekraïne, zijn dat dingen die voor te bereiden zijn? Zoals een klim? Ja, elke oorlog is voor te bereiden en gaat planning aan vooraf. Maar je moet ook gedurende die voorbereiding uitgaan van een aantal risico's die je moet nemen om uiteindelijk je einddoel te behalen. En dat is in de klimwereld zo, maar dat is ook bij het voeren van oorlog zo. Dus je moet een aantal scenario's voor ogen hebben. Je kunt niet elke keer de top op één manier behalen. En dat geldt bij oorlog voeren ook. Nou, en ik denk dat dat ook wel weer past in de manier waarop op dit moment Oekraïne de aanval heeft gepleegd op Gerson. Omdat ze uiteindelijk naar een ander scenario toe probeert te werken dan dat ze misschien in eerste instantie hadden. Maar je hebt ook goed materieel nodig. En bij de klimwereld vertrouw je volledig op het materieel wat je hebt. Hoogwaardig materiaal. En je vertrouwt op je partners. En ik denk dat dat overeenkomsten zijn die je ook in de oorlog in Oekraïne zit. Ze hebben zwaar materiaal nodig. Van ons en van onze partners. En ook zij kunnen de strijd dus niet alleen. En dus je hebt een team nodig. En volgens mij staan we daar wel op dit moment achter als team in het Westen en in Europa. Ja, dat klinkt natuurlijk als een klok. En toch blijf ik aan het eind van dit gesprek nu met één beetje een zorg zitten. Want u zei van ja, veel zwaarder dan nu gebeurt kunnen we niet leveren aan Oekraïne. Terwijl Zelensky zegt, ik heb nog zwaarder materieel nodig. Hoe of wie gaat dat fixen? Ja, maar daar staan we dus niet alleen in. Dus die zwaardere wapens kunnen ook van onze bondgenoten komen. Dat is ook het pleidooi waar... Ja, dan moet het weer van Amerika komen. Daar hoeft niet alleen van Amerika te komen. Er zijn ook andere bondgenoten in Europa die zwaardere wapens hebben. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland. En daar hebben we ook zeg maar het coördinatie mee om dat uiteindelijk ook te gaan doen. Ja, dus u bent daar niet per se pessimistisch over? Nee, dat ben ik helemaal niet pessimistisch. Tot nu toe met wat nu geleverd wordt, lukt het nog niet helemaal? Nee, daar ben ik niet pessimistisch over. Ik ben wel pessimistisch over de snelheid die Oekraïne nodig heeft. En dat is wat we moeten verhogen. En hoe kan dat verhoogd worden? Door binnenkort weer met onze bondgenoten op tafel te zitten om nog sneller te leveren dan dat we nu doen. Dus continu daar ook aandacht voor vragen en een pleidooi voor houden. En dat doe ik met mijn commandanten de strijdkracht in Europa en in de NAVO. En dat doen de ministers net zo. U bent ruim een jaar nu commandant de strijdkrachten. Heeft u ook even tijd nodig om even op adem te komen? Want het is niet niks, denk ik. Ja, op adem komen is een groot woord. Ik vind echt wel de momenten waarop ik even tot rust kan komen en weer energie tot me kan nemen. Maar ik krijg ook energie van het werk wat ik doe. Dus ik heb niet heel veel rust nodig om door te kunnen blijven gaan. Je hoeft niet per se binnenkort aan een berg te hangen ergens. Nou, ik ga toch wel dit keer weer proberen om 2 weken naar Noorwegen te gaan en daar in de bergen te vertoeven. Oké. Goed voorbereiden met je team. En de risico's zo goed mogelijk inschatten, lees ik. Absoluut. Goed. Mag ik u heel hartelijk danken voor uw tijd en voor dit gesprek. Commandant de strijdkrachten, generaal Onno Eigelsheim. En ook goede vakantie toegewenst. Graag gedaan. Dankjewel. Tot zover ook Dit is de Dag. Zometeen op deze zender Jelly Brouwer met Kunststof. Zij ontvangt schrijver Marion Bruinenberg. En straks om 8:30 langs de lijnen omstreken. En daarin natuurlijk de wedstrijd Nederland-Portugal op het EK Voetbal voor Vrouwen. Voor nu wens ik u nog een hele fijne avond. NPO Radio 1. 7:00, City Dijkers met